ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਧ तिलक चरण तूर जन बांछ सुख नानक एहो पाया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गोजरी महला पंजवा जिस मानुख पह करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिन भाओ सागर तरिया।